about this and I think about personal history. I breathe so deep when the movie gets real, when the star turns round. Looks me in the eyes, says he's got his mind on the countdown. 3, 2, 1. Forever. It's even though they're gonna be living on till the end of time. Forever. The sky sweeps over to a downward slope. Head and shoulders, it's all over now. Nuclear Star, Pablo Picasso i Never Get Old. Wszystkie utwory z albumu Reality z roku 2003. To jedyna płyta z dzisiaj prezentowanych, która nie dotarła na szczyt brytyjskich zestawień albumowych. Zaledwie, a może nie zaledwie, trzecie miejsce w Anglii, w innych krajach. Lepiej, gorzej. Ta płyta nie była w całości jakoś szczególnie udana, ale kilka fragmentów na pewno zasługuje na przypomnienie. Teraz przenosimy się do roku 2013. Ostatnia z dzisiaj przygotowanych przeze mnie płyt Davida, The Next Day, nagrana po bardzo długiej przerwie w działalności artystycznej. Rozpoczynamy od fragmentu The Stars Are Out Tonight. The stars are never far.

The Stars Are Out Tonight, Where Are We Now i Valentine's Day. Wszystkie utwory z albumu The Next Day, wydanego w roku 2013. Pierwsze miejsce w Anglii, drugie w Stanach i bardzo wysokie pozycje w wielu krajach świata. To tyle, jeśli chodzi o Davida Bowiego w dzisiejszej audycji. Do zakończenia w programie utwory z 2013 roku, czyli z tego rocznika, w którym ukazała się płyta The Next Day, ale to będą polskie przeboje z tego roku. Na początek dwa razy Edyta Bartosiewicz i dwa razy Hej. Że nowy nas może obcać.

dzielna tak jak wy. Rozbitkowie i Italiano. Te dwie piosenki zaśpiewała Edyta Bartosiewicza, później dwa razy Hej, Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan i Co tam. A teraz trzy razy Dawid Podsiadło. Witaj, nieznajomy, pytaj.

Pieśń o szczęściu do wiersza Baczyńskiego, Mela Koteluk i Czesław, a później Mela Koteluk solo, To trop i Wielkie nieba. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz. Ja życzę Państwu już spokojnej, udanej niedzieli, a teraz zostawiam Państwa z Markiem Jackowskim i Anną Marią Jopek. Dziękuję, do usłyszenia. Przecież pada deszcz, to przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. No nawet jeśli trochę pada, to nie pada. I tak się trudno rozstać, tak się trudno rozstać. Nas chyba tu zaczarować musiał deszcz, żeby tak oczy patrzeć, kto to widział, żeby pod deszczem taki niemy film bez słów.